Modern Sabahlar başlıyor. Şu dakikaya kadar beklememizin bir sebebi var. Birazdan ortaya çıkacak. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk efendim, günaydınlar. Hoş bulduk, günaydın ve tabii ki good morning diyoruz. Her sabah artık klasikleşen bölümü. Elçilikler şu anda tetikte. Good morning diyenler, bakalım daha neler diyecekler. Şu koca Ankara'da bir tek bize hitap eden program Modern Sabahlar diyorlar. Yalnız veda etmiyoruz, o biraz havada kalıyor. Evet, onu yani, dün unuttuk, dün unuttuk ve bayağı goodbye gibi bir şey demek lazım. Goodbye diyeyim. Ama ben şimdi bitti zannettiler programı. Ay, aman be. No day, no day. Şu noktadan sonra 50 defa good morning istesek no, faydası goodbye, yok. Good morning diyoruz. Evet. Sultanlar devleşti. Sultanlar gecesiydi dün. Vallahi sultanlar muhteşem gecesiydi. Yüzyıl ve potanın sultanları. Potanın aynı gecede buluştular. Filenin olabilir mi acaba? Teşekkürler. Filenin sultanları. Karşı tarafta da Ruslar. Çilenin sultanları. Hemen bunu marşe. Filenin sultanları geçen yılın dünya şampiyonu Rusya'yı set vermeden 3-0 tak tak tak yendi anlamında. Ve yarı finalde tebrik ediyoruz kızları. Hakikaten set vermediler. Sır da vermediler. Ver. Akşam gazetesinde işe hazır çocuğun. Akşam gazetesini al, yazdır bu çocuğu. Al bugün çıkışta götür. Tamam, götürüyorum, yazdırıyorum. Yalnız bir kere şey yapabiliyoruz. O coşkuyu verebiliyoruz Ege. Yani bu tip esprilerde arka arkaya iki coşku gerektirmeyen espri olunca çakıyor bizim sistem. Çeyrek finalde Rusel sarı. Bak komboya gidiyor adam bak. Coş kendi kendine sarı komboya gidiyor bak. Kuma getirdi. Üstünüze kuma getir. Coşkuma yetişemediniz ya. Coş kuma getirdi, hani coşkuma yetişebilecek başkasını getirdim gibi. Anlaşıldı. Akşam gazetesi. Onu duy sesimi. Onu bize mail atabilir misin? Tam çünkü böyle havaya yazdın ya. Tam yazılı olmayınca tam gözümüzde canlandıramıyoruz Ege ya. Hay Allah ya. Ne oldu oğlum, akşam ne yedin, ne yaptın da böyle şey oldu? Vallahi billahi. Ben de artık manşetlerle yaşayacağım ya. Küçük haberlerle değil, manşetlerle. Bugünün en son, ama onu da ver Oktay, onu da ver. Filenin sultanlarından sonra onu da ver. Filenin sultanlarından sonra neyi? Ha, Michael Jackson'ın neyi? Michael Jackson'ın biliyorsunuz. Michael Jackson'ın fotoğrafları yayınlandı bugün gazetelerde. Evet, 25 Haziran 2009'da ki bir fotoğrafı, yani öldüğü gün de diyebiliriz kaba bir tarih şeyiyle. Ve sadece öldükten sonra diye de onu da düzeltirsen. Öldükten sonra evet. Son fotoğrafı. Son fotoğrafı ama öyle son fotoğrafı. Bir dava da açılmış zaten. Tabii nasıl ihmal işte, falan filan. Bugün başladı dava. Kasıt dışı adam öldürmek suçundan işte doktoru şu anda yargılanıyor. O yüzden bu fotoğraf gündeme geldi. Bu fotoğrafı yani gazetelerde şöyle görülebilir ama önemli olan fotoğrafların daha önemlisi tabii ki başlıklar. Başlıklar. Ne tip başlıklar kullanılmış olabilir? Var mı tahmininiz, yoksa ben zaten gördüğünüz için ben de gördüğünüz söyleyeyim. Gördüğünüz için hadi sürprizi bozma. Şöyle siyahla yazıldığını düşün Ege. Tabii. Jackson fotoğrafı ama Jack de siyah ama mesela sın o son ya son. Jackson diye yazılıyor. Ha, Jackson o son kırmızı. Yani Jack son fotoğrafı. Hani Jack son fotoğrafı. Benim akşam gazetesinde çalışmam için daha bir fırın ekmek yemem lazım. Ya. Yani Jack son fotoğrafı. Evet, akşam gazetesini yeterince andığımıza göre. Bir fırına göre itiraz gelmedi yalnız farkında mısın? Merzifon'la ilgili bir haber var mı? Neyle ilgili? Merzifon'la. Ne gibi mesela? Var mesela Merzifon eşekleri işte azalıyor. Yok, daha müzikle falan ilgili. Müzik, Merzifon'un önemli müzik. Sen sipariş haber istiyorsun ya. Evet yani. Çünkü manşetim hazır. Merzi kırmızı, fon beyaz müziği. Evet abi, bu çocuğun acil götürülmesi lazım. Hemen ara, hemen yazı işleri müdürüne. Ya da Silifke ile ilgili bir haber var mı? Onu bilmiyorum ama ya da Fransa'dan. Hayır ama var. Fransa'dan bir şehirle Merzifon kardeş şehir olursa Merzifon. Ama o zaman akşam gazetesini de tekrar çağırırım. Ama o zaman S oluyor ya, o tam olmuyor ya. Ama dün bak oldu. Burada bak Jackson gibi dün düşün oldu. Abi Jackson. Lili Jackson. Yar. Lili. Diyoruz, harf değişikliği yapamıyorsun. Joker alamam. Hayır canım. Joker kullanabilirsin ama harf değişikliği yapamıyoruz. Mesela Lille'de Trabzon diyor mesela orada. Yani orada herhangi bir değişen harf yok. Doğru. Doğru. Benim akşam sen Z'yi eleştirdin. Senin tekrar bir yüz yüze görüşmen lazım ya. Yüz yüze görüştüğünde yüz yüze görüşme ve bir fırın ekmek yap. Evet, böyle bir şey. Böyle başladık. Bari Fransa. Ne yaptı Filenin Sultanları, izlediniz mi maçı? İzledim. Ben son kısmını seyrettim. En heyecanlı, yok en heyecanlı değil artık. Kapıp götürdüğümüz kısımlar o zaman onlar. 3-0 olmadan işte hemen önceki 1-5 dakikayı seyrettim. Gerçekten çok heyecanlıydı. Ondan sonraki röportajları da seyrettim. 2-0 çok yendikten sonra dağıldı herhalde Rusya. Üçüncüyü daha mı rahat aldık? Gönülden tebrik ediyorum kendilerini. Hakikaten süper bir takımlar. Bir şey sorabilir miyim? Öyle de bir şey. Voleybolu ben bayağıdır seyretmiyorum ama bir şeyler değişti mi? Yani mesela voleybolda, basketbolda çok uzun süre mesela seyretmiyorsa, mesela adam 30 yıldır seyretmiyorsa, o 3 sayı diye bir şey var falan diye bir şeyle ortaya çıkabilir. Yok artık. Yani çıkar. Öyle adamlar var. Voleybolda şey değişti işte ya. Servis geçmesi değişti. Oyuna heyecan geldi. O da bayağı oluyor canım. 25'te bitiyor setler falan. O da bayağı. 25'te falan bitiyor. Tabii. Ha. Öyle şeyler oluyor. Servisler hemen sayıya geçiyor falan. Onları mı soruyorsun? Ha, onlar yani bir şeyler bayağı değişti mi? Yani böyle değişik böyle, ne bileyim, o yenilik vardır falan vardır filan vardır. Benim döndüğün izlediğim kadarıyla çok bir değişiklik yok. Aynı. Bayağıdır aynı devam eden şey. Bu arada 1 Ekim'de voleybol takımımızın yarı final maçı. Ha. Finale çıkacak mı çıkmayacak mı, bu maçta belli olacak. Bu maçta da Sırbistan Polonya maçının galibiyle oynayacak. 1 Ekim hangi güne geliyor ya? 29 30. 1 Ekim pazartesiye geliyor. Pazartesi mi? Değil, olur mu? Cumartesi oluyor ya. Cumartesi günü hep beraber bakacağız artık. Evet, cumartesi günü izleyeceğiz. Başarılar diliyoruz kendilerine. Hadi bakalım. Hiç bana yakışmayan laflar edeyim mi? 1 Ekim ile ilgili hiç benim ağzımdan duymadığınız bir kelime söyleyeyim mi? Lütfen. 2 Ekim de bizim hatunun doğum günü. Ne oldu, itici oluyor muyum ben? Hatun dediğin için mi? Yoksa doğum gününü vurguladığın için mi? Yoksa 2 Ekim dediğin için mi? Sizce hangi, ne yüzden bu cümlede, bu ama şey deseydin, beni nasıl itici hale getirdin? Şöyle demen gerekirdi, o zaman itici olacaktın. 2 Ekim'de bizim İçişleri Bakanı'nın doğum günü deseydin. O iticilik değil ki, yaşlılık. Yaşlılık o, bitiş. İçişleri Bakanı mı? Bitişin başlangıcı. Ben anlamadım, kabineyi anlamadım ben. O şey ya işte, bir kuşağın kabinesi İçişleri Bakanı var. Eşi kendisini de ailenin dışa bakan yüzü olarak görüyor. Bizde öyle bir kabine olsa ben müsteşar falan olurdu. O da olursan iyi gene Oktay. Valla o da dinlem, eğer verirse o kadroyu. Dışarıdan da atayabilir çünkü. Beni almayıp. Oy oy ha, oy. Buyurun Fahir Bey, evet. Fransa'da Mademoiselle krizi yaşanıyor. Mademoiselle krizi hakikaten bugün bütün Fransa'nın konuştuğu tek konu diyebiliriz. Ne Sarkozy'nin pardon, Mademoiselle Monsieur'yu mat mı etmiş? Mat kırmızı, mazel oldu Ege'cim. Yani Fransa'nın, sen bir gazete çıkarsana ya, bakalım satacak mı? Radyoda duvar gazetesi çıkaracağım. Öyle başladı. Baya normal. Nasıl başladınız Ege Bey? Duvar gazetesiyle başladı. Ve birinci haftanın sonunda da manşetin belli. Artık biz de satılıyoruz. Fransız Kadın Hakları Dernekleri evli olmayan kadınlar için kullanılan matmazel kelimesinin ayrımcı olduğunu belirterek kaldırılmasını istedi. Aman biraz geç kalmadılar mı? Onlar ilk önce Amerika'da mis için yapıldı. Hayır. Bizde de var öyle bir ayrım. Biz niye duruyoruz, kızlar mı dediler? Hayır, hiç duymadık demişlerdi. Hayır, Almanlar kaldırdı. Almanlar kaldırdı. 1972 senesinde Almanlar Fräulein kelimesini kaldırmışlardı maalesef. Kaç yılında kaldırmışlar? 1972. 70'lerde. Madam ve Matmazel unvanlarını teke indirilerek evli olmayan kadınlar için kullanılan Matmazel kelimesinin kaldırılması talebinde bulundular. Bu görüşmeler önümüzdeki hafta Fransa parlamentosunda ateşli tartışmalarla. Madam mı kalacak sadece? Madam. Ya da madamla matmazeli birleştirecekler. Başka bir şey çıkartacaklar mesela. Yekten. Bizdeki mesela bayanın karşılığı var ya. Kadın adam yerine Monsieur Madam mı deniyor orada? Bir tane adam girdi. Monsieur Madam girdi. Ya herhalde madam kadın. Ama şimdi biz madamı tabii dilimize çok yabancı girdiğinden madam deyince böyle bir şey yani. Ağırlık falan olması gerekiyor. Hmm. O zaman 15 yaşında kıza da madam denecek, bir şey olacak. 15 yaşında. Genç yaşında çökecek yani bir anda. Matmazel dediniz mi hiçbirine? Matmazel bugüne kadar. Ben çok, bir tek Aşkı Fefno'daki o hanımefendiye. Onun adı Matmazel miydi? Tabii, kendi aramızda konuşurken. Hadi ya, ben onun da madam zannediyorum. Oradaki adı da Matmazel'di. İşte o, herhalde o yüzden, yoksa kendi aramızda niye lakap takalım kadın? Gerçi yaşa başa bakmıyor o değil mi? Ne saçma. Evli olursa bakma. Direkt yani mesela 60 yaşında da bir Matmazel'le. Ha, o kadına niye matmazel deniyordu mesela? Ege, yok. Evlenmemiş. O kadın, hiç o kadın deyip duruyorum. Neydi hanımefendiniz? Matmazel. O işte matmazel Oktay. Şey diyorsun, kuzeyin sevgilisinin annesi. Kuzeyin sevgilisinin annesi gelecekteki sevgilisi ama geçmişteki matmazel. Matmazel. Ne i̇şte kadar değişik, çalkantılı erkek hayatı değmemiş matmazel o yüzden. O yüzden mi matmazel? Ama bir yaştan sonra da bir kadına matmazel demek de laf sokmak gibi yani. Ne oldu bu bizim kadar zaman? Matmazel geliyor. Matmazel. Ya çünkü Fransızlar bazen terzi oluyor. Fransızların şu anda Paris'in banyolarında tekel büfelerinin önünde şarap içen gençlerin matmazel attıkları lafı hep beraber canlandırdı Ege Kayacan. Fransa'daki tekel büfeleri. Yani şimdi bütün dünyada demek ki kadınlar kendilerine bayan denmesinden şikayetçi. Yok, bayan densin biz istiyorlar de, ya. Biz de kadınlar bayan densin demiyor. Mesela bayan de, demeyin biz kadınız diyorlar. Orada da matmazel değiliz, madamız mı diyorlar? Ne diyorlar? Anlamadım ki ben onu. Ha, burada hanımefendi diye geçer ya. Madam deyince bozulan olur mu mesela? Bozuluyor. Yanında ben matmazelim diye. Madam anandır diyormuş. İşte bozulan olur. Pazarda öyle diyorlarmış. Gel madam indirim ben. Ne madamı diyormuş orada işte. Madam de öyle mama diyormuş ya. Biraz açıklayacağım. Anandır anlamında. Evet, Fransızca dil dersi ve bir zaman bir arada da tabii Fransız kültür ve Fransız konsolosluğuna da sinir veriyor. Ege. Cemil Bey'in şeyini yapsana. Jean-Pierre Cemil. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi erkekler olarak anlamıyoruz biz tabii matmazelle madam arasındaki ayrım nedir, ne rahatsız ediyor ama bir hayatında hiç kadınla beraber olmamış erkekler için ayrı bir monsieur yerine bir tabir olsaydı, misi misi falan gibi bir şey olsaydı erkekler de bozulurdu yani. Ya yani misi falan diye herkese bir monsieur densin gitsin ya, nedir bu falan gibi bir toparlama gerekmez miydi yani? Ne misisi o? Misi diyorlar. Kaptanımız geldi. Sevgili Nijer, bugün konuğumuz olacak. İlerleyen dakikalarda tanıştıracağız sizlerle ama şu gündemi bir toparlayalım, bitirelim isterseniz. Başka Fahir? Başka ne? Şimdi gerilim mi var? Başka gıcık oldukları bir iki kelime daha varmış. Onları da aradan çıkartır mısınız falan diyorlar. Neymiş onlar? Onlar bir iki küfür yalnız, onları söyleyemeyeceğim. Ala fifi falan gibi bir takım şeyler var. Onları da Fransızcadan çıkarır mısınız? Eliniz değmişken diyorlar. Küfürden herkes rahatsız. O, ağzımız bozuluyor diyorlar. O tür şeyleri çıkartmak istiyorlar. Bir iki gelişme daha var o zaman, hızlıca onlara da onları bakalım. Onları da verelim. Onları da verelim. Bir güvenlik şirketinin araştırması İngiltere'de. Uyduruk da olabilir bu. İngiltere'de hüküm giyen 50 hırsızla, tabii ki davası sonuçlanmış kişilerden bahsediyoruz. Çünkü evet, yargıya intikal etmiş konular hakkında asla konuşmuyoruz. Evet. 50... Vallahi helal olsun Oktay. Şu hukuk anlayışınla bize Avrupa standartlarını yaşatıyorsun. Ha. Estağfurullah. 50 hırsızla yapılan araştırma, hırsızların %78'i potansiyel gireceğim evleri nereden buluyorum sorusuna ne cevap vermiş? Nereden buluyorum? Işıklara bakıyorum. Bir daha söylüyorum. %78'i. Nereden buluyorum? Posta kutularına bakıyoruz. Fatura birikmişler. Çok geleneksel yaklaşımlar bunlar. Facebook'a bakıyoruz. Aa, güzel. Güzel. Başka daha Facebook değil. Başka bir Twitter. Şey. Twitter. Twitter. Foursquare. Oradan buradan check-in yapanlara bakıyoruz demiş. Instagram. Twitter ve Foursquare gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanarak Instagram'a bir şey soyacağım evi belirliyorum. Instagram'a eve gelip de yükleyen adam var Instagram'a ya. Hayır, böyle bakıyormuş adam. Yeni televizyonumu gördünüz mü cicişler diye fotoğraf çekiyor. Ha, burada televizyon var. Evdeki bu mal varlığını gösteren adam diyorsun değil mi? Ona bakmıştır ona. O kesin, kesin. Oraya geleceğiz. Ayrıca Instagram diye de bir şey var. Nasıl o zaman yani şey mi oluyor? Yazmayın kardeşim diyorlar ya. Bu tür uygulamaları kaldırın diyorlar ya. Korkutmaya çalışıyorlar canım insanları. Hakikaten öyle ya. Foursquare tamamen online nispet ya. Şimdi de buradayım şekerim, şimdi de buradayım şekerim falan diye. Hırsız girer, kedi girer, ilan girer diye uyarıyorlar. Aynen öyle, uyarıyorlar, bakıyorlar. Bu hırsızlar demişler ama ben çok yani şey yapmadım. Twitter'dan ne yazıyor mesela, Twitter'dan geziyor, geziyorum, tozuyorum. Oh, şurası da şöyle deyip hemen evine mi gidiyor? Nedir yani? Ya başka şeyde, da bir açık. Facebook'ta da yazıyorlar ya. 15 gün yokum Ankara, hoşça kal. Hırsız da şeydi. O zaman çarşamba. Doğru. Doğru. Biz muhteşem yüzyıl bitsin girelim diye mi düşünüyor adam? Ama bu adam bunun arkadaş olması lazım değil mi? Nasıl? Ya bir... Facebook'ta öyle olması. Twitter işte, o yüzden Twitter diyorlar. Twitter, Twitter'da arkadaşlar, o yüzden Twitter diyor hırsız. Hırsızlarımız olabilir. Facebook dememiş bak. Twitter demiş. Arkadaşları mı soyuyor evi? O zaman bu adamın derdi hırsız değil, arkadaş seçimi. Adam çok sosyal bir konuya değindi valla. Doğru söylüyor. Ne tip arkadaşlıklar ediniyorsa artık. Doğru. Maalesef. Bin defa söylüyorum, arkadaşlarını seçerken dikkat edeceksin. Evi alırken muhiti. Arkadaşını seçerken de tipi. Hırsız seçerken de tekniğini. Tekniğini falan göz önüne alacaksın. Demek ki korkutucu olan her zaman olduğu gibi iletişim yöntemi değil. kiminle iletiştiğin diyebilir miyiz? Bravo Oktay. Teşekkür ederim. Niye alkışlıyorsun şimdi? Çok güzel söyledin. Adam kıskanıyor abi, alkışlama ya. Abi alkışlanacak bir şey söyle, seni de alkışlayayım. Kaç tane esprim vardı bu zaman? Espri değil, alkışlayayım. Kaç tane manşetim vardı? Tamam, bir tane söyle. Kaç tane değerlendirmem, yorumum vardı? Birine bir alkış bir aldım. Bir tane daha söyle hadi tekrar. Bir söyle. Tanesini söyle hadi. Ama çıtayı hadi yükselt biraz. Ha, ya aynısını da söylesin olur ya. Ya yükselsin çıtayı. Hadi yükselsin. Şimdi konuğumuz var, konuğumuzun karşısında gergin gitmeyelim. Ha, esas şovu konuğun karşısında yapacağım, o yüzden... O yüzden şimdilik susalım. Ben size soracağım onu. Şimdilik susalım. Esas düşük bel giyenlere ceza haberi. Onu geleceğiz. Ona geleceğiz Oktay. Bravo. Hükümlüler ve hükümlüler haberi. Ona geleceğiz hükümlüler Oktay. Hükümlüler ve daha neler neler. Sıçan haberi. Çok güzel şarkı çalıyor sevgili dinleyiciler. Hiç sesinizi çıkarmayın. One Giant Leap, Robbie Williams. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündeme bakıyoruz, buyursunlar. Biraz da sigortacılık. Evet, sigortacılık biliyorsunuz uzun süredir ihmal ettiğimiz bir konuydu. Çok talep doğru geliyordu. Evet. Özellikle sigortacılardan. Dün küçük bir çocuk aradı bizi sevgili dinleyiciler. Ege abi dedi, biraz da sigortacılık dünyasından bahsetseniz. Kıramadık onu tabii ki, o melek yavruyu, o mini mini yavruyu. Özellikle gençlerimizin sigortacılığa ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor yarınlarımız. Yani bundan önce... Yarınlarımız güven altında diyebilir miyiz Oktay? Diyebiliriz tabii ya, buna tabii ki duyarsız kalamayız. Kendi kendini alkışlıyor ya. Ya çok... Abi radyoculuk şeyi böyle yani biliyorsun. O zaman ben de artık kendi esprime kendim gülme dönemini açıyorum. Tamam, vazgeçtik. Bak o dönem nasıl bitti. Yeni radyoculuk anlayışını şey yaptın resmen. Bu dönemi başladığı neyse, dönelim dağıtmayalım. Sigortacılığa dönelim. Evet. Evet, evet, vücutlarımızın bazı uzuv ve organlarını koruma altına almak tabii ki bizim temel bizde parça hakkımız. Sigorta yok ama zamanında dinleyicilerimiz anlatmıştı. Parça sigorta bizde olmamış olabilir yani, ama gelmeyecek an. Parça başı çalışan şeyler var yine. Hayır, var mı? Var tabii. Şimdi bireysel emeklilik de yakın zamanda yoktu. Yakın zamanda değil bireysel ama bireysel emeklilik şey mi? Belden aşağı mı bireysel emeklilik? Üstü daha devam edecek. Ya hayır yani o yoktu. Gelebilir, gelebilir, her an gelebilir. Bugün çat diye bir uzvunuzu, organınızı affedersiniz, çok özür diliyorum. Sigorta etmek ister misiniz diye, falanca sigortadan arıyoruz diye telefonlar alabilirsiniz. Hadi ya, sorulacak yani bunlar sonra. Bunlar sorulabilir. Habere telefon gelecek o zaman. Ha? Şimdi şu anda kaç tane sigorta şirketi habere arıyor? Düşünür müsünüz bilmem ne geçmeyi falan filan? Sigorta şirketi mi arıyor? E tabii canım, öyle aramıyorlar mı seni? Efendim bir şeyden aldım. Bir yerde sigorta falan filan. O şey diye düşün. Bir arkadaşlarından birisi kesin bir pislik yapıp numaranı veriyordur diye düşün. Şimdi sağdan soldan arayacaklar. Efendim oranız sigorta, buranız sigorta falan. Duyduk efendim, maşallahınız varmış, sigorta alatmak ister misiniz diyor. Mesela. Yani. Niye beni hiçbir sigorta firması aramıyor? Arkadaşların ya? Demek ki çok nezih insanlar. Demek bunun sigorta alacak tarafı yok. Egeciğim o dönemi kapattık dedim. Kapattık, o dönemi açıldığı gibi ya, kapattık sen, dedik ya. Yani. Niye üzüleyim onu bilemedim yani. Kendi adamın, esprisine gülme diye bir şey kalmadı kendi mı? Kendi esprisine gülmesine mi, yoksa kendi durumumu mu? Yoksa Oktay, Fahir çok... senin bana acıklı acıklı bakışına mı? Yani neye üzüleceğimi şaşırdım. Hiç mi arayan olmadı Oktay? Hayır, var bir de bir sürü sigortamız çaldırıp var bizim. Çaldırıp kapatan da mı? Onlar oradan da telefonlarımı alabilirler. O sigorta şirketinden de alabilirler. Yani çünkü paralel şirketler bunlar birçoğu. Paralel şirketler anlayışı. Birbirleri... birbirlerinden telefon. Evet, neyse, paralel yani. Evrenden sonra paralel sigortacılık anlayışıyla yepyeni bir açılım. Ben en son sigortacıyı şey diye uğurlamıştım. Oktay Bey'den aldık telefonunuz. Oktay öldü yalnız şu anda. Nasıl öldü? Hayır, öldü benim telefonumu açıp öyle son demiştin galiba sen. Senin telefonun mu? Evet, benim telefonumu bir şeyler hatırlıyorum. Birisi banka öldü ama dedim. Banka sigorta banka değil de bankacı demiştim. Bankacıya demiştim. Öldü, çok üzgünüz şu anda cenazemde. O zaman bile kapatmadılar ha kredi kartını. Rahat yani. O yüzden korkmayın. Öyle bir şey söylenirse kapanır mı falan filan diye kapanmadı. Ne yapacakmışız şimdi sigorta? Şimdi sigorta için neler yapmanız lazım? Öncelikle ya geçerli olan bir kredi kartına sahip olmanız tabii ki sizin avantajınız. Var tamam, benim var. Benim de var. Yani ne alakası var? Şimdi sigortalar bir hatırlatmalarda bulunan kimler nerelerini sigortalattılar. Sigorta, genel sigorta, ve bireysel sigorta ve parça sigorta. Uzuvlarımızı yabancı mı yerlilerden mi bakacağız? Yabancı, önce yabancı. Yabancılardan açık yabancı. 2006 yılında bir tıraş bıçağı markası, önce kalitede bir tıraş bıçağı markası. Tanrıça Bacakları ödülünü kazanan Amerikalı seksi şarkıcı Mariah Carey'nin bacaklarına tam 1 milyar sterline. Yanlış duymadınız. Tıraş bıçağı markası bacak kılları için miymiş? Ben de zaten erkeksi bir şey falan diye düşündüm. Bir de sterlin mi dedin? Ve de sterlin dedim ya. Orada seçebiliyorsun. Allah Allah. Ne istiyorsunuz? Mesela dolar, mark. Mark ben, mark. Avro, sterlin. Ha, seçebiliyorsun onu. Oradan çok seçebiliyorsun. Veya Japon yeni mesela. Ama orada çok zararlı uğradılar Japon yeninde. Kulaklarımı 30 bin marka sigortalatacağım. Kulak kıllarını mı? Kulakları. Kıllarıyla beraber. Kıllarıyla beraber. 30 tabii. 30 bin mark bir kulağa. 30 bin mark bir diğer kulağa. 2008 yılında İngiliz şarkıcı Tom Jones. Dur bir dakika. Tahmin edelim. Göğüs kıllarını. Göğüs kıllarını doğru cevap. Bütün puanlar. Kaç paraya sigortalatmış olabilir göğüs 35 kıllarını? 35 bin marka. Göğüs kıllarını 78 bin sterlin mi? 3,5 milyon sterline. Hadi canım. Valla onları güzelce şey yapmıştı. Ne orada kadayıf diye bir şey mi var? Kadayıf maddesi. Kadayıfa dönüştü. Ne oluyor peki? Kıllar dökülünce mi? Mesela banyoya döküldü diye mi veriyorlar? Valla her birinin kılın tanesi kaça geliyordur biliyor musun? Hani ama Tom Jones da kıllı bir adam şimdi. Yalanı doğru da yok. Yani onu da söyleyeyim. Kıl. Kıllama güzel yani. Güzel kıllar. Kıllanmak güzeldir. Evet. Evet. Oktay Demirci'nin açıklamaları. İspanyol. Hiç bana atma Fahir kendi Tom Jones'un. Ben mi kendi kendime gülebilir miyim? Tamam bir arkan dönerek gülebilirsin. Daha tamam. Evet. Formula 1 pilotu Fernando Alonso da... Alonso dur. Burnu mu? Değil. Hayat sigortası mı? Ayak. Ayakları riskli bir iş yapıyor. O da bireysel emeklilik yaptırmış. Geleceğimi garanti altına almak istiyor. Deprem sigortası mı? Yok değil. Tamam dur bir dakika. Araç kasko mu? Kaskosu aracını. İhtiyaç kredisi mi çekmiş? Leasing. Yok. Girişimci kredisi diye bir şey varmış. Onu çekmiş. Girişimci. Evet. Nerelerini yapmış nerelerini olabilir? Oralarını buralarını mı? Bilene benden bir hediye. Bileklerini. Belini mi Fahir? Zarif bilekleri güzel. Belini dediğin. Boyunu bilmiyorum mu? Ki ben aklıma o geldi. Kulunçlarını mı? Kulunçları maalesef değil. Kulunçlarını değil. Parmaklarını. El ya. Parmaklarını. Nasıl bilemem. Tamı tamına 9 milyon sterlini sigortalatarak sigortalının. Sigorta tarihini. Habire sterlin, habire sterlin. Abi, demek bir de 9 ile 10 olsun bari. 10 parmak yok mu? Bak şu anda dolarda. Ne biçim hesap kitap yapıyor bu ama adam ya. 10 parmağın onu bile değil. Doğru. Toplayınca kendi, 9 etti. Ben onu hesapladım. Kendi esprime girebilir miyim ben? Gül. Dinleyicilerimizden de izin biraz mikrofonunuzu. Ben çarpıldım kaldım. Evet. Çok güzel ya. Yayında bir soğuma oluyor. Bunun adı Akbaba kahkahası. Başka kim? Angelina Jolie'nin bir tarafı sigortalı mı? Var kafası. Kafası. Komple kafası değil mi? Komple kafayı. Şey ağır yapayım. Çekiyor çünkü abi. Abi doğru. Çünkü bir şey olabilir. Kıt diye kırılıverir boynu valla. Ya ağır çekiyor ya tık diye gidiverir ya. Balkondan sarkması benim en çok korkutan şey. Çünkü kafası ağır çeker. Mesela Heidi Klum. Heidi Klum nerelerini sigortaladı? Heidi Klum Seal'ını sigortalattı. Evet Seal'ın. Arabını sigortalattı. Arabımı sigortalat kampanya. Siz de arabınızı sigortalatın diye. Ama tabii yurt dışında ondan sonra değişti. Tabii Arap denmez dediler. Orada bir değişti. Arabasını mı? Heidi Klum. Heidi Klum nesini şey yapabilir? Başka? Arap başını. Oldu telefon geldi telefon geldi bu kadar üste gitmeyin dedim ben sigortacılardan telefon geliyor doğru sevgili sigortacı yağmaya başladı günaydın efendim yavrucum klasiktir o geleneksel klasik, ya Ege'nin o geleneksel klasik. O olmazsa işte orada o sıkıntı 12 oluyor. Yağıyor çünkü telefon açık da o yüzden ha o ne zaman, oluyor o zaman şöyle yap kapat telefonu önce. Ne kadar güzel ya 12 yıl sonra telefon bağlama tekniği konuşuluyor önce yayında kapat. Her şeyi kapat evet. Heh. Şu anda hattan düşürdük. Düşürürsün, evet. Düşürürsün. Bir daha arar çünkü. Kendisine çok teşekkür ediniz. Telefonu alamadığımız için maalesef konuşamıyoruz sevgili dinleyicimizle. Yanıp sönüyorsa da oradan tekrar aç. Yanıp sönme var şu anda. Kıtlama mı yapayım? Kıtlama yapacaksın, evet. Bravo Fahir be. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Sinan ben. Sinan Bey hoş geldiniz. Sigorta işinde misiniz? Evet. Ha var mı bizde parça sigorta Sinan Bey? Yok. Ya yine gelmedi mi? Ne zaman gelecek Sinan Bey? Kurban olayım gelmez, ya. Gelmez bize kolay kolay. Niye açıklardı mı? Neye gelmesin bizde? Ne? Yok o yüzden değil. Ne? Eşim yanımda bizde malzeme yok diye bir yorum yaptı ama. Eşiniz de mi sigortacı Sinan Bey? Yok sigortacılığı bıraktı diyebiliriz onun ha, için. Bıraktı o. Peki Sinan Bey böyle bir sistem gelse siz eşinizin nesini sigortalatırdınız? Ben eşimi olduğu gibi sigortalattım. Parça olarak sigortalatmaya. O genel ama bir parçasını sigortalatsınız. En beğendiğiniz parçası nedir eşinizin? Yani tabii böyle sorunca bir tuhaf gibi geliyor da. İşinizin en böyle hani sigortalatmaya en ama yani bir tane şeyini sigortalatacak olsun. Hani böyle bir jest gibi falan gibi de. Parça parça düşünmüyor demek ki canım Sinan Bey eşini. Yani öyle sorunca cevap bulmak çok zor. Mesela gözlerimi, gözlerini mi, size bakışlarını mı? Burnunu. Sinan Bey yok, bakın ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelmeyin bu tuzağa. Yanınızda eşiniz var, dinliyor. Yanı başınızda. Niye burnunu diyorsun hanımefendi? Burnumu beğeniyor. Sırıtıyor bir taraftan. Sinan ne oldu? Ağzımın nesi var falan derse görürsünüz gülüşü ama yani. Sırıtıyor bir taraftan dedi. Ya. İşte ağzını göstermeye çalışıyor. Gülüşün peki? Gülüşün peki derse ne olacak? Ama Sinan Bey işin içinde olduğundan büyük ihtimalle parça parça sigortalatacağımı hep dersin. Komple sigortalatırım. Sinan Bey ama siz... Ekonomik olur hem. Sinan Bey ama siz yine de eşinizi bir parça parça değil bir bütün olarak görüyorsunuz değil mi? Evet. Bazı, evet deyin Sinan Bey. Öyle görünüyor. Evet. Bu, tebrik ederiz. Benim anladığım kadarıyla Türkiye'de bu parça sigorta işi olsa bizim halimiz tavrımız yüzünden zaten çok yürümez şeydi. Niye? İşte ben kollarımı sigorta... Ne kolunu neyini sigortalatıyorsun lan diye sigortacılar kovar adamı. Ya artistik o parça parça sigortalatma işi biraz da işin reklam tarafı. Hani oyunlu kişilerin hayran kitlelerinin nerelerine dikkat çekmesini istediğiyle alakalı. Mesela Tom Jones'un göğüs kılları mı? Örnek vermek gerekirse. Ya dikkat çekmek için yapılan bir şey. Onların aslında gerçekten de sigortalandığını düşünmüyorum. Yani genel olarak bir sigorta yapılır. Sigortanın bir parçasında ona ayrı bir not kalem açılır. Maria Kenny'nin bacaklarının kullanıldığı bir sigortacılıkla ilgili bir haber de kullanılmak üzere böyle bir şey yapılır diyorsunuz. Yani bu tamamen reklam amaçlı olduğunu düşünüyorum. Peki olur mu Türkiye'de mesela sizi heyecanlandırıyor mu bu, ülkemizde böyle bir şey olsa? Aslında bizde de güzel olur, böyle bir ilgi gelir yani, böyle bu şunu. Tabii gelir ama biz sigortacılıkta daha çok gerideyiz. Öyle orada o işleri yapıyor olmak, hani gerçekten yapılıyor olabilir. Örnek veriyorum, Malekeri'nin bacaklarını 10 milyona 100 milyon euroya sigortalattı diye bir poliçe yapılabilir. O poliçenin arkasında bir sürü teknik şartları olabilir. Yani aslında poliçe dediniz, bütün şeyi gitti ya. Maria Kenny'nin bacaklarının bütün etkisi gitti niyeyse. Poliçe deyince hakikaten teminat vardır ama alamayacaktır. Bir sürü muafiyet vardır. Bir sürü teknik şart vardır arkasında ama reklam amaçlı kullanmak için sigorta şirketine böyle poliçe yapıldı diyebilmek adına oraya biraz para vererek onlar da tamam biz de poliçe yaptık diyebilirler. Yani böyle şimdi bir de alabilir. Mesela Tom Jones diyor ki benim göğüs kıllarım şey oldu, zarar gördü, ben paramı istiyorum deyince eksper mi gidecek onu? Evet, bakacak. Yalnız buna jilet gelmiş veya ağda gelmiş diye kabarmış çünkü. Öyle fotoğraflarını çekmek zorundayız öncesinde. Çünkü oradan bir iki tane batık bulmuşlar aldığını. Maria Kerin'in orasını burasını fotoğraflarını çeken bir sürü sigortacı varmış ya. Bacak eksperi var, kıl eksperi var. Böyle gelişeceksin, sigorta dünyası hiç gelişmesin bizim ülkemizde. Nefis dünyaymış bu arada sigorta. Bu gelişimse yani. Sinan. Dışarıda ekspert olmak en güzel aslında. En güzeli dışarıdan ekspertlik doğru. Sinan Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz size. Hoşçakalın. Güle güle. Sevgiler sunuyoruz. Bu saatin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki saatte kaptanımız bizimle birlikte. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın. Kupaştalara bağlayın, kumpayları ayarlayın, yola çıkıyoruz diyoruz. Ve kaptanımız Ali İhsan Bey'in yeren gözler arasında biz de böyle bir hani sizi havaya sokalım diye kaptanlık terimleriyle başladık. Ali İhsan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk dedi Ali İhsan Bey. Bir yandan da ilk defa duyuyorum diye bir ifade var. Kupaşla falan bunlar hep. Hocam kupaşla diye bir şey var mıdır? Eski korsan gibi. Küpeşte. Doğrusu. Onun altında kupaşta dökülür. Su sızmasın diye. İzmir bölgesinde kupaşta deniyor. Ali İhsan Bey'le biraz amatör denizcilikten konuşacağız. Havaların soğumaya başladığı günlerde biraz yine denizle ilişkimizi kesmemiş olacağız. Hoş geldiniz bir kez daha. Hemen hoş bulduk. Herkesin aklındaki soru. Ben de ilk Ankara'ya geldiğimde bu soruyla karşılaşmıştım. ODTÜ'de kaptanlık kurslarını gördüğüm zaman Ankara'nın ortasında, karanın ortasında ne kaptanlığı falan demiştim. Bir tarihçesine inelim isterseniz. Şimdi Ankara'da amatör denizcilik kursları 91 yılında başladı. Şimdi Ankara ilginç bir şehir. Ankara'da eğitimli insan sayısının oranı toplam nüfusa göre çok fazla. Dolayısıyla da eğitimli insanların hobileri oluyor. Hobiler Denizcilik de bu hobilerden biri. Bu nedenle amatör denizci kursları çok ilgi gördü. Bu tam yaklaşık 20 yıldır devam ediyor. Amatör denizcilik temel denizcilik eğitimidir. Hı hı. Temel ama dershanede teorik eğitim veriliyor. Size tekne kullanma, denizcilik, navigasyon, denizde çatışmayı önleme kuralları anlatılıyor ve bir resmi sınava giriyorsunuz. Sonra resmide bir ehliyetimiz oluyor. Galiba şey değil mi? Ne derler? Bu ehliyet tekne almanın ilk adımı olarak görülüyor. Tabii canım. Yani tekneyi alana kadar. Önce bir ehliyet halledelim falan. ondan sonra tekneye bakarız. Nasıl olsa Ankara'da tekneyi bağlayıp gösterebileceğim bir yer yok ama cüzdandan ehliyeti çıkarıp onun da alasını yani, atma şansı da var. Tabii katılımcıların çoğu da tekneleri var. Bu işi yapıyorlar. Denizcilikle uğraşıyorlar. Yelkenciler ve ehliyet de almak gerekiyor. Zorunlu biliyorsunuz. Boyu dörtmenin üstünde olsa, kıştan takma bir motor da olsa denizde her türlü araç gemi statüsünde ve ehliyet almak zorunluluğu var. Peki siz ne kadar zamandır bu işin içindesiniz Ali İhsan Bey? Ben 91 yılında başlayan ilk kursundan beri hasbelkader bu i̇lk işin içindeyim. İlk yani siz? Evet. İlk mezunlarınız. İlk mezunlardan. Evet. İlk mezunlardanız. Daha sonra biz Derin Mavi Denizcilik Eğitim Merkezi olarak 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Oradan eğitimler şu anda devam. Periyodik olarak devam ediyor mu şu anda? Şimdi, bu eğitimler Ankara'daki Derin Mavi olarak biz yılda 4 kez açıyoruz. Bunlardan birine de galiba Fahir başlıyor bu yıl. Evet, bu yıl biz de bir ehliyetimizi alalım. Ondan sonra tekne meselesini, para meselesini hallettikten sonra tekne meselesini de halletmem an meselesi diye düşünüyorum. Şimdi neler bekliyor Fahir'e başladığı zaman? Vallahi ilk hafta mesela şimdi, becerir misiniz? Gördünüz Fahir. Fahir becerir. Fahir becerir. Ona eminim. Temel denizcilik eğitimiyle başlıyoruz. Yani genel temel denizcilik eğitimi? Genel gemicilik. Genel gemicilik. Yani tekneyi tanıyalım. Tekneyi tanıyoruz. Önce tekneyi. Niye bunları değişik isimler veriyorlar hocam? Yani biz şimdi bunun terminolojisinde gerçekten çok enteresan hiç duymadığımız şeyler var. Kim belirliyor yani bunların? Bu denizcilik kendi kim başına... Kim belirliyor? Ben onunla görüşmek istiyorum. Çok zor oluyor. Hep karıştırıyorsunuz. Yani yüzyıllardır denizcilik biliyorsunuz çok eski bir meslek. Yani eski bir uğraş. Binlerce yıllık tarih. Binlerce yıl geriye giden bir uğraş. Bu denizcilik kendi başına bir terminoloji ve dil olarak artık uluslararası yerleşmiş durumda. Dili kendi kendine oturdu. Peki, oturdu tabii. Şimdi yani, şey bir o havada kaldı. Ne zaman şimdi mesela bu en yakın kurs? Çok yakın 1 Ekim. Cumartesi başlayacağız. Hemen bu hafta sonu başlıyor. Evet. Hemen şu anda isteyenler hemen size telefon edip katılabilirler mi bu kursa? Tabii ki ücreti kahvelinde. Tabii ki biraz da para vererek. Tabii. Yani katılabilirler değil mi? Onu tabii. Bir söyleyelim. Evet. Onu bir duyurmuş olalım. Derin Mavi Eğitim Danışmanlık'tan ulaşabilir dinleyicilerimiz. Hatta iddia sadece Ekim'in birin başına kadar değil de herhalde ilk haftalarında da katılabilirler. Katılabilme tabii şansları bizim var. İlk hafta katılamayanlara ya da dersi kaçıranlara yönelik sürekli telafi eğitimimiz derslerimiz var. Oluyor. Devamsızlık imkanı da veriyoruz. Yani öğrencileri. Peki bu mesela bu şimdi radar sistemleri falan çok gelişkin ya. Benim böyle aklımı meşgul eden sorulardan bir tanesi de bu. Yani bir kere meşgul etmişti. Bu şimdi, hatırlıyorum ben o günü. Ya evet bu ya. Bu kadar radar sistemleri yokken işte böyle tekneler, gemiler, büyük işte yük gemileri falan birbirini göremezken denizde nasıl bu çarpışma durumları engelleniyordu? Çünkü ani manevrası da bu kuvvetli olan şeyler, büyük gemiler olmayabiliyor. Hani görüp de dönme gibi bir şey mi oluyor yoksa sürekli gözleyen bir kişi mi oluyor? Şimdi, nasip kısmet şey meselesi. Şöyle, nasip kısmet. Çatışmayı önleme kuralları var. Bu çatışma dediğiniz o mu sizin? Çarpışma evet, mı? Çarpışma. Çatışma. Ben de ne bileyim husumetten dolayı bir çatışma. Korsanlık gibi düşünüyorum ben de. Hiç çatışma yani, gelmiş senin aklına var mı? Yüzyıllardır belirlenmiş çatışma önleme kuralları var. O kurallara uyuluyordu. Hmm. Örneğin aykırı rotada seyreden iki tekne karşılaştığında diğerini sancağında gören yol verme zorunluluğundadır. İşte görme nasıl oluyor orada? Görme tabii yani ki çıplak gözle. Çıplak gözle tabii. Sürekli gözleyen biri mi var gözleyen, yani rotayı? Tabii. O hani kara göründü diyen adam sadece kara göründüğü zaman biz görüyoruz da o adam hep orada duruyor mu direğin tepesinde? Tabii. Direk mi deniyor ona bu arada? Tabii. Ne deniyor ona? Kapoş. O çıktığı şey direk mi deniyor? Ne deniyor hocam? Ana direk. Ana direkt. Tabii. Orada sabit duruyor. Gece gündüz duruyor yani adam. Yani nöbet sistemi. Aşağı inince cezalandırıyorlar şu yüzden. Nöbet sistemiyle. Nöbet sistemi tabii ki. Şimdi o zaman ben Fahir'e bir soru sormak istiyorum hocam müsaadenizle. Sor. Dar kanallar. Evet. Geçitler ve boğazlar. Evet. Trafik ayrım bölgeleri. Bunların hiçbiri soru değil Ege'ciğim. Bunlar çatışmayı önlemede temel sorumluluklardan biri. Yarın öbür gün kaptan yapacaksınız bu adamı. Nasıl birisi var karşınızda Ali İhsan hocam onu da bilin. Boyları 20 metreden küçük tekneler. Evet. Daima kanalın trafik ayrım bölgesinin hangi tarafının sınırına yakın bölgeyi kullanacaklardır? Seçenek ver bari ya soru. Hayır ben ne seçenek yok. Sancak. Denizde seçenek yok. Hangi taraf diyorsun? Yani kanalda dediğin kanalda olduğu zaman zaten akışı belli bir yönde veriyorlar. Yani benim geçtiğim bir Korint Boğazı vardır. Evet. Ondan. Evet. Lafı dolandırma. Sancak. Sancak hocam Sancak. Sancak doğru. Tarafı. Bravo. Öbür taraf ne? İskele. İskele. Çok ben soruyorum uzman Fahir. Evet. Gemi düdükleri ve çanlarıyla ilgili bir sorum olacak size. Teşekkürler. Fahir Bey, bir numaralı yarışmacımıza soruyorum. Gemiler arası bilgi ikazı için. Evet. Üç kısa düdük ne anlama gelmektedir? Bir, yani A. A, seçenekli ben size tamam. Soruyorum sana Fahir. A, sancağa dönüyorum. B, eve iskeleye dönüyorum. C, niyetleriniz anlaşılamadı. 4, efendim? D, tornistan yapıyorum. Şimdi tabii o... Biraz bağırdım ki daha iyi anlı diye Fahir. Birden susunca fark ettim. Valla bence 3 evet. Kere düdük çalıyorsam ben buna tornistan derim arkadaş. Bravo. Doğru. Hocam göz mü kırpıyorsunuz siz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ya biz bunları biliyoruz Oktay. Hayır o 3 kere göz kırptı. Onu ben... kırp. Hocam. Peki hocam adam... Valla tebrik ederim Fahir. Tornistan ederim. Yapıyorum. Hocam aldım ehliyeti. Evet, hocam. Biraz para vermesi zaten gerekmiyor mu ya? Biraz para vermen gerekiyor. Senin tecrüben var bildiğim kadarıyla. Evet, denizlerde yabancı değilsin. Tekne transferinde de bulunduğunu sanki evet, duymuştum. Ben de hatırlıyorum. Özellikle bu yazı öyle geçirdiğimi düşünecek olsa. Denizlere yabancı değil. Her sene bir deniz kenarına gidip güzel tatilimizi yapmaya çalışıyor. Tabii ki imkanlarımız ölçüsünde. Tekne transferi. Kamplara gidiyoruz. Bak mesela biz kendi aramızda konuşurken abisiyle gitti tekneyi getirecekler diyoruz. Halbuki. Mesela hocamız konuşurken tekne transferinde bulunuyor. Reklamların ardından hemen sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada siz de amatör denizcilikle, kaptanlıkla, kaptanlık kursları ile ilgili sorularınız için bize bağlanabilirsiniz. Telefonumuz 210 30 30. Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Derin Mavi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nden Ali İhsan Öztürk bizimle birlikte. Hocam tekrar sohbetimize dönebiliriz isterseniz amatör denizcilikle ilgili ama sorumuz varmış galiba. Bir sorumuz var, bir dinleyicimiz soruyor. Gonca Gül Rumuzlu bir dinleyicimiz. Kardelen de olabilir tam olarak bilemiyoruz. İsmini vermek istemedi. Biraz daha uzatabilirsin. Uzatabilirim. Şöyle bir soruyu hatırlamaya çalışıyordum o esnada. Sorumuz şu, diyor ki dinleyicimiz. Diyor ki dinleyicimiz benim kaptanlık ehliyetim var. Amatör telsiz ehliyeti, kısa mesafe telsiz ehliyeti acaba gerekli midir almam yoksa kaptanlık belgesiyle bu işi halledebilir miyim zaten? Ben nasıl kullanacağını biliyorum zaten diyor. Teşekkürler diyor. Şöyle, kısa mesafe telsiz operatörü belgesi zorunlu değil. Yani şöyle, boyu 12 metrenin altındaki teknelerde... VHF radyo belgesi VHF yoksa bu belgeyi de almasına gerek yok. Hı hı. Ama bir tekne kiralamak isterse mutlaka bu belgeyi de soruyorlar. Hı. Yani teknede telsiz varsa VHF telsiz varsa kısa mesafe telsiz operatörü olan sahip olan bir kişinin de olması lazım. Hı. Bu kendisi olması da gerekmiyor. Yani teknede telsiz operatörü olması gerekiyor bir tane. En az bir tane gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Peki pratik dersleri oluyor mu? Yani teorik dersleri şimdi yapıyorsunuz. Kaç hafta sürüyor teorik ders? Evet, amatör denizci teorik eğitimi 4 hafta sürüyor. 4 hafta. Ankara'da bu sizin Deri Mavi Merkezi'nde mi oluyor? Nerede? Evet, Deri Madenci Eğitim Merkezi'nde 4 hafta. Yani 8 gün, haftada 2 gün teorik eğitimi veriyoruz. Bu teorik eğitimin arkasından resmi sınava giriyor, daha önce de bahsettiğim. Bizim bildiğimiz ehliyet sınavı. Ehliyet sınavı gibi. Kim yapıyor onu? Bunu Amatör Denizcilik Federasyonu ile Denizcilik Müsteşarlığı koordineli yapıyor. Ha, beraber yapıyor. Beraber yapıyor ama biz denizci Derin Mavi olarak Ankara'da Denizcilik Müsteşarlığı'nın sınav merkezinde adaylarımızı sınava hazırlıyoruz. Orada sınava giriyorlar. Hı-hı. Bu sınavda başarılı olanlar belgelerini almaya hak kazanıyorlar. Kalan çünkü, oluyor mu hocam çok? Kalan tabii ki bu bir sınav. Birkaç kişi zaman zaman olabiliyor. Onlar da genelde dersleri kaçıranlar. Yani dersin %60'ını kaçırmış kişiler. Yani derslere katılıp da eğitimi tamamını alanlardan kalanlar olmuyor. İstatistiklerimiz bunu gösteriyor. Peki hocam, mesela şimdi bize bir kitapçık getirdiniz ya bu temel bilgilerle ilgili. Evet. Burada mesela gemiler arası bilgi ikaz için düdükleri anlatan bir şey. Bunlar mı çıkıyor sınavda? Evet. Yani sorunun biri sizin sormuştunuz Fahir'e. Evet. Tornistan demiş. Aynen o soru sınav sorularının biri. Bir soruyu verdik o zaman yani. Yani bir sorunun cevabını verdik. Evet, Tornistan'ı gördünüz mü oraya işaretleyecek. Peki yarım kaldı. Şimdi evet, o sınavdan sonra? Sınavdan sonra ehliyeti almaya hak kazanıyor kişi. Tabii ki tekneyi ehliyet kullanmıyor. Eğer kişi bir denizcilik geçmişi, tecrübesi yoksa mutlaka pratik yelken derslerine gelmesi lazım. Bunu da biz Derin Mavi olarak Göcek'te, Göcek koylarında, Fethiye koylarında programlarımız oluyor. Temel programlar bunlar. 2 günlük, 4 günlük. Tamamen tekne. Teknede teorik derslerin birebir uygulaması şeklinde. İşte orada kişiler demir almayı, demir atmayı, yelken açmayı, tramola öğreniyorlar. Denize adam düştüğü zaman onu nasıl alınır? Ben nasıl özür dileriz? Özür dilerim, sizi düşürdük. 2 gün ve 4 gün şeklinde pratik uygulamalarımız var. Daha nasıl sonra dönüp alınır? Çok, yani denize adam düştüğü zaman. Çeşitli metotları var. Tabii yani, gidelim beraber bir bunun pratiğini yapalım değil ama yani kağıt üzerinde şimdi şöyle nasıl mesela. Önce tekneden bak. Çok özür dileriz diye tepeden bir bağırmak lazım. Hemen motor mu durdurulur? Şimdi şöyle, denize adam düştüğü zaman ilk önce ilk gören kişi Allah diye bir bağırması lazım. Bağırması lazım tabii. Evet. Denize adam düştü diye ikaz etmesi lazım. Sonra kaptan hemen adam ne taraftan düştüyse o tarafa alabanda yapar. Sancak veya iskele. Sancaktan düştüyse sancak alabanda yapıp denize düşen adamı pervaneden korumak için onun üzerine doğru, yani düştüğü tarafa sancak alabanda veya iskele alabanda yapar. 60 derece rotayı 60 dereceye alıp sonra Williams'ın dönüşü bu. Neyi dönüşü hocam? Williams'ın. Williams'ın. Zamanında Williams'ın. İlk defa Williams'ın mı dönmüş herhalde böyle? 60 derece. Ben bunu böyle alırım tekrar, ki diyerek. Williams'ın düşmüş zamanında. Ne olmuş? Williams'ın düştüğünde bunu. 60 derece dönün demişsiniz. Sonra Williams'ın dönüşünü. Dönüp test rotaya girerek 180 derece test rotaya dönüp. Düşen adamı çevresinde dolanılır. Yani yaklaşılıp uygun bir şekilde. Aynı zamanda tabii ilk gören adam can simidi atar. Yani ilk bağırırken ilk en yakın can simidini atmak zorunda. Peki hocam bir şey soracağım. Buyurun. Bu motosikletçiler arasında mesela sürat motorlarıyla işte bu chopper tarzı motorcular arasında böyle bir şey var. Esas motor budur, hayır budur falan gibi. Tekneciler arasında işte bu motorlu tekneler artık giderek yaygınlaşıyor. Esas bunun işi yelkenlidir falan gibi böyle tartışmalar var mı? Yoksa tekne teknedir gibi mi bakıyorlar bu işe? Valla biz şimdi tercih meselesi bu biraz da. Yelken tabii ki çok bizim de önerdiğimiz yelken ağırlıklı basıyor ama. Her şeyden önce temiz enerji, bedava. Yani evet, bir de denizde gürültü yok. Evet, su sesi, doğru. Rüzgar. Ekonomik de biliyorsunuz. Benzin, yani, benzinden de tasarruf pardon ediyoruz. Ama tabii motoryatçılara da saygılıyız. Onlar da onların tercihi. Onlar da onların. Peki şey için ehliyete gerek var mı jet ski için? Şu an için bildiğim öyle kadarıyla bir, yok. Bir şey istiyorlar. Yani onlar ama bir ünlümüz hatırlıyorsanız kaybolmuş jet skiyle. Bundan 30 sene önce. Yani şimdi yeni dizisi başlıyor da. Geçen aklıma geldi bu adam kaybolmamış mı diye. O bulunmuş galiba. Hem jet ski için çıkacakmış hem de muz için. Çünkü turistler böyle ehliyetsiz biniyorlar ve düşüyorlar. Ben kaç defa gördüm muzdan düşüyorlar. Abi Williamson dönüşüyle hemen muzu böyle şey yapacaksın. Ne yapacaksın? Orayı hemen alabanda yapacaksın. 60 derece hoppa 180 deyip döneceksin. Fahir, sen kursa başlamadan önce son bir soru sormak ister misin? Son bir belki soru. Belki en popüler öğrenci olursun sınıfta. Ya zaten hani sorulabilecek soruları da 3 aşağı 5 yukarı cevaplarına sahip olduğum için... tecrübelerimden de istifade ederek kursa not kırıyor musunuz hocam? Böyle en birinci bitireceğime şu anda garanti gözüyle bakıyorum. Teşekkür ediyorum. Kız, sormak... kız kız güldü hocamız. Farkında mısın bilmiyorum. Sen bir gel de diyerek. Evet, şimdi reklama gideceğiz. Sizin son kez söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Bu işte deniz severlere, bu efendime söyleyeyim kaptanlığa ilgi duyanlara. Çok pahalı mıdır bir de? Bununla... Yok, çok pahalı değil. Bizim aşağı yukarı yıllardır da aynı ücret. Yani hı-hı, burada ücreti bilmiyorum, söylemeye gerek var mı? Yok, çok, sıkıntı yok hocam, söyleyebilirsiniz. Yani amatör denizci kurs ücreti 350 lira mesela. 350 lira. İyi. Bir aylık. İyi. Bence iyi. A2'den ucuz Fahir. Valla motor ehliyetinden ucuz, A2'den ucuz. Size evet, bu ehliyet maymunu oldunuz ya. Valla ehliyet ucuzluğunu neyle dolduracağımızı ya şaşırıyoruz. Her tarafta bir taraflı ehliyetler. Bize kredi kartı alın daha kolay. Hazırlanıyoruz. Deri pantolon mu alsaydık? Ehliyeti hazırlanıyoruz. Yani bu belgeyi edinmek isteyenler derinmavi.com.tr'den bize ulaşabilirler. Ulaşabilirler, tamam. Çok peki teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Memnun olduk tanıştığımıza. Umarız bir gün bir kanalda karşılaşırız da düdüklerimizle sancaktan mı geçeceğiz, iskeleden mi geçeceğiz haberleşiriz. Teşekkürler, ben teşekkür ediyorum. Romantik mesajlar. Gagalıyor. Yarın öbür gün bana soracaklar, diyecekler ki hani kaptanlık ehliyetimiz var, telsiz yok, ne yapacaksın? Ha, değil mi? Alacaksın arkadaş. Alacaksın. Alacaksın, 12 metreye kadar alacaksın yani. Bunun olur belli yani. Ay. 3'e 5'e bakmayacaksın arkadaş. Diyoruz ve yayınımıza devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Fahir Bey. Ben evet, sana soru sormaya devam edeyim mi Fahir? Sor canım. Bence Fahir'in erken andropozuyla ilgili sorular soralım. Ne andropozu? Ne alakası var? Motor ehliyeti, tekne ehliyeti. Ne alakası var? Motor ehliyetini ben de alıyorum. Ne alakası var? Ben motor alacağım belki, ne biliyorsun. Ben de Doktor Taceddin Bey ile konuşacağım. Siz yerlerde, sularda sürünürken gökyüzünden kahkahalarla geçeceğimiz. Ona da başvurduk. Ona da başvurduk biz. Siz bir havada, hastaneye karada başvurdunuz mu ya? Niye hastaneye? Kan değerlerinize baksınlar. Ne oldu ya? Siz niye kıskanıyorsun? Ne oldu abi? Tık, yok. Bütün Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlığı'nın verdiği bütün ehliyetleri alacağız diye bir iddia koymakta ne gibi bir hasta zihniyet var? Tırırt diye indireceğiz bütün şeylerimizi. Yani o ne Fahir, gösterdiğini ben anlamadım. Böyle mesela ehliyet lütfen. Tırırt. Her türlü ehliyete sahibiz. Kimlikliği tırırt açma sesi sevgili dinleyiciler, o tırırt. Kimliklik var böyle. O da açma sesi. Kendisine kriko taktıracak diye düşündüm. Tabii efendim, bir tane kır kır sizin seviyenize ineyim ilk önce. Ya işte öyle ya, yani havada, karada, denizde. Ve bütün dil kurslarına gideceğiz. Ve tabii ki akşam boyama kursu. Aa, süper denk geldi bak. Ya yok, ne güzel hayır, geldi. Hayır. Hadi Oktay. Hayır. Hadi Oktay. Bugün programımızda öyle zaten çok ahşap boyama kursu şey. O zaman ama... Fahir o Fahir'le beraber. Hayır, biz karışmayalım. Stand up tek başına. Hayır hayır. Bir kişi olması lazım. Öteki türlü doğaçlama tiyatro mu diyorsun? Doğaçlama tiyatro. Hayır, doğaçlama değil, yazılı. Niye Fahir'i seçiyorsun? Önündeki şey. Tamam, iki öğrencili sınıftayız. İki öğrencili sınıf yapalım. Tamam, siz öğrencili. Klasik. O zaman birisinin boyası bitsin, birisi de boyasını getirmeyi unutsun. Boyasını evde unutmuş olsun. Ben şeyi yapayım ya. Hocam benimki olmadı galiba, yapayım. Onu ben çok çalıştım çünkü. Evet, bürgeye, olmadı galiba. Bürgeye oturttum 10 defa onu. Yaptın mı sen onu? Denemesini yaptım. O zaman sen olmadı galiba, sen de boyanı evde unuttun. Tamam. Sevgili dinleyiciler, evet bugün ahşap boyama kursu skeci, yani ABKS yok mu diyenler işte cevabını alıyorlar. Ahşap boyama kursu skeci. Hocam. Merhaba çocuklar. Hoca geldi. Hoca geldi. Evet. Ahşaplarımızı çıkaralım. Boyalarımızı çıkaralım. Başlayın. Hop. Hocam. Başlayın. Hocam. Başlayın. Hocam. Efendim yavrum. Benim ahşap boyamam olmadı galiba. Bir bakar mısınız? Bakayım. Evet, olmamış. Hocam. Efendim yavrum. Ben boyalarımı evde unutmuşsun. Bakayım. Evet, evde unutmuşsun. Ahşap boyama kursu skeci. Güzel, güzel. Hep heyecanlı yerinde kesiliyor ya. Evde unuttu, ne olacak? Heyecan mı? Aa, öyle bir heyecan mı oluyor? Tabii, o nereye var? Sen de öyle bir heyecan acaba oluyorsan. Hoca kursun boyalarından verecek mi? Bence vermeyecek. Kurstan atacak. Ya da kurstan mı atacak? Parası iade olacak mı? Öbürü de boyayamıyor. Ya. Belki diyecek sen zaten boyayamıyorsun. Ver sen boyalarını, bu beceren bari kullansın. Yani bunlar hep tamamen insanların kafasındaki soru işareti. Onları o zaman bir sonraki bölümde. Bence yorumlarını Twitter'dan alabiliriz. Bence bunları ABKS hashtag ile Twitter'e yazabilirsiniz. Bence dersler atılacak. Ahşap boyama kursunda boyasını evde unutan çocuk, daha doğrusu öğrenci diyelim. Ne yapacak siz? Ne yapacak? Bunu bize Twitter'dan gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Onun dışında bir de olmamış olan çocuk var biliyorsunuz. Yani usta mı arıyor geçmeye? Ahşabını boyayamamış olan çocuk var. Onun başına neler geldiğini de bize yazabilirsiniz. Çünkü skecin devamı bu fikirlerle oluşacak. Hep beraber. Ne oldu ya? Beni ODTÜ'den arıyorlar. Ne yazdı telefonda? ODTÜ arıyor yazdı. Ve rektörlük binası çıktı. Abi o zaman diplomanı geri istiyorlar. Büyük ihtimalle. Geçen hafta iktisattan konuştuk da sen hiçbir şey diyemedin ya. Evet. Allah. Ben diploma İzmir'de diyeceğim. Bir de ne olacak? Annemin yanında. Ekonometriden sen zor geçtin ya biraz. Ben onu zaten hiç kullanmadım ki Cem. Televizyonun üstünde biraz acaba misafirleri gösterildi. O mu ortaya çıktı? Senin şey çıkmış ya. Ekonometriden zamanında kopya çektiğin ortaya çıkmış. Acaba öyle o mu ortaya çıktı? İddialar var. Galiba onun için şeyini iptal edecekler. Ben kopyayı çekmedim. Ben neresinin kopya olduğunu bilmiyordum. Kopya çeksem ben 6 defa alır mıyım aynı dersi? Oradan. Onun o kadar. Onu ben çok güzel açıklarım zaten. Açıklamanı mahkemede yaparsın Ege, bize değil. Niye arıyorlar abi o zaman ODTÜ'den, bana söyler misin? Siz şimdi şuraya bir şey yazın, ben onu başka bir kağıda kopya çekemem. Aynısını yazamam. Allah Allah ya. Ben de aranıyorum ya. Herkesi mi arıyorlar ODTÜ'den? ODTÜ'den ben de aranıyorum. Ben bir devlet kurumundan aranıyorum. Ben şu anda ODTÜ'den aranıyorum. Sen hakikaten ODTÜ'den mi? Ben de evet. Şu anda ODTÜ'den aranıyorum. İkiniz ben de onu numaramı. Açayım mı ben ne oluyor diye? Diploman gider, ben sana söyleyeyim, ben kurtardım. Yanarsın valla. Açmayayım mı? Devlet İstatistik Enstitüsü'nden aranıyorum şu anda. Alttan da Şap Enstitüsü arıyor. Kurs mu veriyorlarmış? Abi Şap'ı aç. İstatistik kursu. Şap'ı aç. İstatistiği beklet, Şap'ı aç. Evet ya Şap. Şap'ı aç diye bir laf edildi. Evet sevgili dinleyiciler, Şap'ı aç dendiğine göre artık bugünkü yayıncılık anlamında. Ben açacağım abi, dayanamayacağım, benden günah gitti. Ama açacağım. Açma. Fahir diyorsun, açmasın, açmasın. Aç Oktay, aç. Aman Oktay açma. Sen... Aç diyorlar, açma diyorlar sevgili dinleyiciler. Evet, buyurun, bizden günah gitti. Yarın sabah modern sabahlar yine kaldığı yerden devam edecek. Haftanın son iş gününün sabahında buluşacağız sevgili dinleyiciler. Rock'n'roll'la bitirelim dedik. Karşımıza bu çıktı. Maverick Saber. Let me go. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. '60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi. Sona erdi.